الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها حين علم وقرا ابن كثير من اسم آدم ورفع الكلمات على الله استقبلته وبلغته ويقول تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا الآية وقيل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يا ربي ألم تخلقني بيدك قال بلى قال يا ربي ألم تنفخ في الروح بروحك قال بلى قال ألم تسبك رحمتك غضبك قال بلى قال ألم تسكنني جنتك قال بلى قال يا ربي إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة قال نعم وأصل الكلمة الكلم وهو التأثير المدرك بإحدى الحاسدين السمع والبصر كالكلام والجراحة فتاب عليه رجع إليه بالرحمة وقبول التوبة وإنما رتبه بالفاء على تلقي الكلمات لتضمنه معنى التوبة وهو الاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على أن لا يعود إليه واكتفى بذكر آدم لأن حواء كانت تبعا له في الحكم ولذلك توبي ذكر النساء في أكثر القرآن والسنن إنه هو التواب الرحيم الرجاء على عباده بالمغفرة بالذي يكثر إعانتهم على التوبة وصل التوبة الرجوع فإذا وصف به الباري تعالى أريد به الرجوع وللعقوبة إلى المغفرة الرحيم والمبالغ في الرحمة وفي الجمع بين الوصفين وعدا للتائب بالإحسان مع الأخوة قلنا بتؤمنها جميعا وعد للتائب بالإحسان مع الأخوة. بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. حاصل کر لی آدم علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے کلمات تلقا ملاقات کرنا ہو گیا. پھر ملاقات یہاں کیا ہے؟ ملاقات کی اخذ اور قبول کے ساتھ اور عمل کے ساتھ باری تعالیٰ نے اعلان فرمایا انہوں نے پھر اس کے مطابق عمل کیا اور انہیں اپنے دل دماغ میں جگہ بھی دی. ایک رات یہ ہے دوسری تلق کا آدمہ میں ربی کلمات کن کلمات نے آدم علیہ السلام کی ملاقات جو ہے وہ کی. تو کلمات بذات خود موجود نہیں ہو سکتے ہیں, پھر کلمات نے ملاقات جو ہے وہ کیسے کی ہے, مطلب ہے پہنچے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے الہام جو ہے وہ کر دیا گیا تو پہنچ گئے. تو ملاقات جب آدم کی کلمات سے ہوئی تو کلمات کی آدم سے بھی تو ہو گئی. تو اس طرح پر آدم علیہ السلام نے اخذ قبول کے ذریعے ملاقات کی, انہوں نے آدم کے ذہن میں آ کے علم میں آ کے ان کی ملاقات کر لی. اس طرح پر کلمات کی طرف ملاقات کی نسبت کرنا بھی صحیح ہو گیا. علامہ حلوسی نے روح النعمانی میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے کلمہ کہا ہے, کلمہ کن سے پیدا ہونے والے ہیں تو اس لیے ان کو کلمہ سے تعبیر کر دیا گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کیا ہے؟ فما عیسیٰ وما موسیٰ وما وما الا قدیم درجہ فی صدری صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں کئی عیسیٰ جو ہے وہ آپ کے بشریت کے لباس میں جمع ہے, اس لیے پھر آپ کو کلمات کہنا جائے تو وہ صحیح ہو جائے. وہ مدد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور آپ کی سفارش شفاعت جو ہے وہ ہو گئی. اس طرح پر آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے تو وہ قبول ہو گئی. وہ کلمات کیا ہیں؟ اس میں مختلف اقوال ہیں. پہلا اسا اختار اور قرآن پاک کے موافق جو قول ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو یہی قول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے, اور مجاہد قتادہ ابن زید ان سے اور ابن جریر سے بات ہے ان الموافق للقرآن قرآن کی موافقت جو ہے تو وہ بھی اسی میں پائی گئی ہے, کیونکہ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے نا تو انہوں نے یہی کہا ربنا ھذا القرآن فصل آئے. باقی دوسرا قول یہ ہے کہ سبحانك اللہ وبحمدک وتبارک اسمک تعالی جزک لا الہ غیرک, یہ کلمات جو ہیں یہ آدم علیہ السلام کو تلقین کی ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی مروی ہے کہ اے رب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا نہیں کیا, تو اللہ نے کہا ہاں کیا تو نے مجھ میں روح اپنی خاص روحوں میں سے نہیں پھونکی, تو فرمایا ہاں, کیا تیری رحمت تیرے غضب پر سابق غالب نہیں ہے, فرمایا ہاں کیوں نہیں, کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں ٹھہرایا تھا, تو عرض کیا اللہ نے فرمایا بلا کیوں نہیں, تو پھر عرض کی ان تب تو اصلاح تو اراج ہی آنتا اللہ, اگر میں توبہ کر لوں اپنی اصلاح کر لوں کیا واپس مجھے جنت میں لوٹائے گا, اللہ نے فرمایا ہاں. تو یہ کلمات جو ہیں تو وہ مراد ہیں, تو انہیں کیلا کیلا سے نقل کیا ہے, وہ اصل راج مختار ہوئی پہلا ہے. باقی وہ بھی کہا ہو بعد میں یہ کلمات بھی کہے ہو تو کوئی منافعات تو نہیں ہے نا ان میں, یہ 350 سال تو یہاں روتے رہے, زاریہ ملتے ہیں کرتے رہے گئے, تو اس میں پتہ نہیں کتنے کلمات آپ کی زبان باہر سے نکلے ہوں گے, لہذا کوئی منافعات نہیں ہے. اسی لیے کلمات تم نکرہ مبم کر کے ذکر کر دیا گیا ہے تاکہ سارے جائیں اس میں مدرج ہو جائیں. کلمات کلمہ کی جمع ہے, تو جمع میں بام ہو تو باہر سے دور کیا جاتا ہے, تو اس لیے پھر کلمہ کے بارے میں مطلب ہے کہ اصل کلمہ کا کیا ہے, کلم جس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایسی تاثیر جو مدرک ہو حاصہ ظاہری جائے سما یا بسر اس کے ساتھ تو سنائی دے ضرور پڑتی ہوئی یا آنکھوں سے دیکھا جائے کوئی زخم وغیرہ اس کی وجہ سے. کلام ہے تو وہ کان کے ذریعے سنی جاتی ہے, زخم ہے تو آنکھ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے, لہذا اس طرح کا جو اثر والا وہ نشان تو اس کو کلم سے تعبیر کیا جاتا ہے. پھر کلمہ اور اس میں کیا مناسبت ہے کہ جو کلمات ہوتے ہیں یہ بھی کانوں سے سنے جاتے ہیں, مؤثر ہوتے ہیں, پھر آگے کوئی خوشی کا موجب ہوتا ہے کوئی غمی کا موجب ہوتا ہے, تو اس کے اثرات جو ہیں وہ بھی چہرے سے نمایاں ہو جاتے ہیں, تو اس لیے ان کو کلمات سے تعبیر کیا جاتا ہے. فتابہ علیہ, ان کلمات کے حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پہ نظر رحمت فرمائی. توبہ کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف بھی ہوتی ہے, بندوں کی طرف بھی ہوتی ہے, تو باری تعالیٰ کی طرف ہو تو مطلب کیا ہے, رحمت کے ساتھ قبول توبہ کے ساتھ بندے کی طرف رجوع فرمایا, اور بندوں کی طرف ہو پھر مطلب کیا ہوتا ہے, باری تعالیٰ کے حضور توبہ کی یعنی گناہ کا اعتراف کیا, پھر اس پہ ندامت کا اظہار کیا آئندہ کے لیے عزم کے میں پھر یہ حرکت نہیں کروں گا. بندے کی طرف سے توبہ کے تین رکن ہو گئے, پہلے ماننے کی واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, پھر اس پر ندامت کا اظہار کرے, پھر یہ عزم ظاہر کرے کہ آئندہ میں اس طرح کی حرکت جائے تو وہ نہیں کروں گا. یہ تین رکن ہو گئے بندے کی توبہ کے. تلقا آدم من ربہ کلمات فتابہ علیہ, فے کے ساتھ عطف ڈالا ہے, وتابہ علیہ واؤ کے ساتھ نہیں ڈالا ہے, کیوں کہ تضمن ہی مان توبہ تھے, وہ جو کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, تو اس میں توبہ والا مانا جائے تو وہ پایا گیا تھا کہ توبہ آدم نے کی, گناہ کا اعتراف کیا اور ندامت کا اظہار کیا, تو فتح و اللہ نے رجوع رحمت کے ساتھ کیا اور قبول توبہ کے ساتھ کیا, تو آدم کی توبہ پائی گئی, پھر اللہ تعالیٰ کی توبہ بھی فوری طور پر پائی گئی, یعنی نظر رحمت باری تعالیٰ کی طرف سے ہو گئی. سوال یہ ہے کہ حضرت حوا کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا, حالانکہ انہیں بھی نکالا گیا تھا, وہ بھی نادم پشیمان اور وہ بھی توبہ کرنے والی ہیں, تو اس کا جواب دیا کہ اصل چونکہ آدم ہے حضرت حوا کعبے ہیں, تو اس لیے لیے پھر آدم علیہ السلام کا اعتراف ان کا اعتراف بن گیا. حضرت آدم پر مہربانی اللہ کی رضا مندی یا حضرت ابا پر مہربانی اور رضا مندی بن گئی. تائید یہ ہے کہ اسی لیے بالعموم عورتوں کا ذکر قرآن پاک میں الگ نہیں کیا گیا ہے بلکہ مردوں کے تابع ان کو کر دیا گیا ہے. عقیم الصلاح علیحدہ حکم عورتوں کو کوئی نہیں دیا گیا. آتی زکاۃ یہاں بھی علیحدہ حکم نہیں کیا گیا. کتب علیکم الصیام علیکم جمع مذکر کا صیغہ ہے تو عورتوں کا علیحدہ ذکر نہیں کیا گیا. تو چونکہ یہ تابع ہے وجود میں بھی تابع ہے تو احکام میں بھی ان کو تابع کر دیا گیا ہے. انہ ہو تواب الرحیم باری تعالیٰ ہی تواب ہے. کیا مطلب؟ بہت زیادہ بندوں پر مغفرت کے ساتھ رجوع کرنے والا ہے. یا تو یہ مطلب ہو گیا کہ مغفرت قبول توبہ کے ساتھ رجوع کرنے والا ہے یا توفیق توبہ کی دینا, یہ مراد ہے. تواب توبہ کی بہت زیادہ توفیق دیتا ہے, اعانت توبہ پر فرماتا ہے, یہ مطلب ہو گیا. رحیم یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہو گیا جس میں تمام والا معنی جو ہے وہ پایا جائے گا. تو ہمیشہ کے لیے صفت رحمت کے ساتھ متصف ہے. رحمت کا اصلی معنی تو کیا ہے؟ رقت القلب یقلی تحت اللہ احسان. پھر بے معنی تباری تعالیٰ پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. یہ غایت کے لحاظ سے ہو گیا, فضل فرمانے والا ہے, احسان فرمانے والا ہے, اس لحاظ سے یہ رحیم. اور پہلے بھی کئی مرتبہ بدلایا گیا ہے کہ یہ لغت والوں نے جوانی بیان کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے نہیں بیان کیے, یہ مخلوق کو سامنے رکھ کے یہ معنی جو متعین کیے ہیں تو اللہ میں اس کی شان کے لائق معنی جو ہیں تو وہی مراد ہوں گے. تو رحیم جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے رحمت کے ساتھ متصف ہے, تو تواب اور رحیم دونوں کو کیوں ذکر کر دیا گیا ہے؟ وعدوں لطائب بے لسان وال افو, تو تواب میں اب والا معنی آ گیا, ادھر پھر انعام والا معنی آ گیا کہ صرف گناہ ہی معاف نہیں کروں گا بلکہ احسان لائق اس سے بھی نوازوں گا. باری تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے نہ کہ گناہ گار کا صرف گناہ گناہ ہی نہیں معاف فرماتا, الٹا جنت والا انعام جائے تو وہ بھی عطا فرماتا ہے. باقی رحمان رحیم اکٹھے آئے تو پھر وہاں رحیم کے معنی میں فرق کیا جاتا ہے کہ رحمان ہو گیا دنیا کے لحاظ سے کیونکہ اس میں زیادہ لفظ ہیں, پانچ لفظ ہو گئے اس میں, پھر رحیم میں چار ہیں تو فرق ہونا چاہیے. تو رحمان ہو گیا دنیا کی ساری نعمتیں ادا کرنے والا, بڑی چھوٹی, آخرت کی بڑی نعمتیں ادا کرنے والا رحمان ہو گیا. تو رحیم تتیمہ کے لحاظ سے ہو گیا یا منم علیم کے لحاظ سے مبالغہ رحمان میں ہو گیا کہ مومن کافر کو نعمتوں سے نوازنے والا ہے تو رحمان ہو گیا, آخرت میں صرف مومنین کو اپنی نعمتوں سے نوازنے والا ہے تو اس لحاظ سے رحیم ہو گیا. پھر یہ ترتیب جو ہے رحمان پہلے رحیم بعد میں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا پہلے آخرت بعد میں ہے, اس زمانی تقدم تاخر کے لحاظ سے رحمان پہلے رحیم پیچھے ہو گیا, یا رحمان میں بڑی نعمتوں کا عطا کرنا یہ آ گیا. تو رحیم کا ذکر تتیمہ کے لیے ہے تو تتیمہ آخر میں ہی ہوتا ہے تو اس لیے رحیم کو بعد میں ذکر کیا گیا. بہرحال یہاں رحمان تو ساتھ ہے نہیں اس لیے رحیم میں یہ تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چھوٹی نعمتیں دینے والا, یا پھر اسے اپنے ظاہری معنی پر رکھا جائے گا. تواب میں آ گئی معافی والی صورت, یہاں ہو گیا انعامات سے نوازنے والی صورت, جائے اس لیے تواب اور رحیم کو اکٹھا کر دیا. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کلمات اقبال کے آدم علیہ السلام نے قبول کیا کثیر نے آدم کو نسب دے کر نسب کے ساتھ کلمات کو رفع بنا کر کلمات نے استقبال کیا آدم کا اور کے آدم علیہ السلام کو. اب کلمات کا مشتاق کیا ہے؟ وہ کلمات کا مشتاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور دوسرا برکت والا ہے تیرا نام. پہلے پاکیزگی بیان کی, پھر صفات کمال کے ساتھ متصف ہونا جائز وہ بیان کیا. بابرکت ہے نام تیرا, جب نام ہی بابرکت ہے تو پھر مسمی بابتری کی اولا بابرکت ہو گیا. بلند ہے تیری بزرگی نہیں ہے الہ مگر تو, میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر, تو معاف کر مجھے کہ بے شک نہیں بخشتا گناہوں کو مگر تو, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے آپ نے فرمایا کہ ہے رب میں کیا تو نے مجھے پیدا کیا اپنے ہاتھ سے قدرت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں نے پیدا کیا, پھر آپ نے عرض کی کہ اللہ کیا تو ہاتھ سے پیدا کرنا, تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ سے تو کوئی نہیں کام کرتا. انما امر اذا اراد شیئا ان یکون له کن فیکون. پھر یہ ہاتھ کا ذکر جو کیا گیا ہے تو یہ قدرت کے معنی میں ہو گیا کہ تو نے اپنی قدرت کے ساتھ پیدا کیا ہے, کیونکہ ہاتھ سے آئیے قدرت کا مظہر ہوتا ہے, اس لیے یہاں ذکر ید سبب کا ہو گیا اور اصل مسبب قدرت جو ہے جو ظاہر ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ مراد ہو گیا. یا اضافت جو ہے تشریف اور عزت دینے کے لیے ہو گئی, کیونکہ اللہ رب العزت نے براہ راست اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے تو اس بلا واسطہ پیدا ہونے کی وجہ سے کہہ دیا کہ دست قدرت باری تعالیٰ کا جائے تو اس نے پیدا کیا. اور فرمایا کہ اے اللہ کی کیا تو نے نہیں پھونکا مجھ میں روح کو اپنے روح سے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی روح ادھر آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کا حال کیا رہے گا. مطلب ہے جو پیدا کردہ روحیں ہیں ان میں سے خاص عظیم روح جو ہے وہ میرے اندر ہے, کیونکہ یہ اضافت تشریف کے لیے ہوگی. اس طرح بیت اللہ کوئی سکونت کے لحاظ سے تو نہیں نسبت کی جا رہی ہے نا, باقی مکانوں کی نسبت امتیاز دینے کے لیے, شرف اور فضیلت بیان کرنے کے لیے. اسی طرح یہاں بھی کہ جو روحوں میں سے خاص روح ہے تیرے ہاں پسندیدہ, تو روحوں کی تو نمت میں تلس. آدم علیہ السلام نے کہ کیا نہیں سبقت کرتے تیرے رحمت تیرے غضب پر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا. پھر آپ نے عرض کی کہ کیا تو نے نہیں ٹھہرایا مجھے اپنی جنت میں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا. پھر آپ نے عرض کی کہ اللہ اگر میں توبہ کروں اور اصلاح کروں تو کیا تو لوٹا دے گا مجھ کو جنت کی طرف, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نام ہاں. کان کے ذریعے سنائی جاتی ہے اور زخم ہے تو آنکھ سے دیکھا جاتا ہے, تو اس طرح کی جو مؤثر ہو یہ کلمات سے مراد بھی یہی ہو گئے. وہ کلمات جو مؤثر تھے ان میں سنے انہوں نے باری تعالیٰ کی طرف سے, یا جن کے اثرات دل دماغ میں متاثر ظاہر ہوئے نمودار ہوئے ان کے چل. اللہ تعالیٰ نے رجوع فرمایا آپ پر, یعنی رجوع کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف رحمت کے ساتھ اور توبہ کو قبول کرنے کے ساتھ. فا کے ساتھ کیوں مرتب کیا ہے تلقی کلمات پر؟ اس کی وجہ واسطے متضمن ہونے, واسطے متضمن ہونے تلقی کے توبہ والے معنی کو. آدم کی طرف سے توبہ پائی گئی, پھر باری تعالیٰ کی طرف سے بھی توبہ فوراً پائی گئی. انہوں نے توبہ کی کس سے؟ اپنا جو کوتاہی ہوئی اس سے, باری تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ ان پہ رجوع فرمایا. اور ندامت کرنے نادم ہونے وقت پر اور پکا ارادہ کرنے کے بعد پر کہ نہیں لوٹیں گے اس کی طرف, یہ بندے کی توبہ ہو گئی. چل اور اتفاق کیا آدم علیہ السلام کے ساتھ, کیونکہ اب آدم علیہ السلام کی تابے تابے کی آدم علیہ السلام حکم میں, اسی لیے اسی وجہ سے چھوڑ دیا گیا سمیٹ دیا گیا. لیکن عورتوں کا اکثر قرآن میں اور سنن میں حدیث میں بے شک یہ مطلب ہے کہ کوشش کے ساتھ رحمت کے ساتھ رجوع بندوں کی طرف توجہ بندوں کی طرف فرماتا ہے, یہ توفیق توبہ کی دیتا ہے. تو یہ بھی تو باری تعالیٰ کی طرف سے ہی دل میں جذبہ پیدا کیا جاتا ہے, مجھے ندامت کا اظہار کرنا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے. تو تواب کا مطلب یہ ہو گیا کہ توبہ کی توفیق دینے والا ہے اور اعانت کرنے والا ہے. سر اگر سب توبہ کا رجوع ہے پس جب اصل کیا جائے ساتھ اس کے بندہ ہوگا رجوع ان المعصیت مراد ہے. جب موصوف کیا جائے باری تعالیٰ تو پھر رجوع عقوبت سے طرف مغفرت کے باری تعالیٰ سزا دینے کی بجائے معافی دے دیتا ہے. سر اور رحیم کے مبالغہ کرنے والا رحمت میں اور جمع کرنے میں دو وصفوں کا درمیان وعدہ ہے توبہ کرنے والے کے لیے احسان کے باوجود عفو کے تو تواب میں عفو والا معنی ثابت ہو گیا اور رحیم میں احسان انعام والا ہو گیا. تو میں صرف گناہ ہی نہیں معاف کرتا ہوں بلکہ الٹا انعام جائے تو وہ بھی عطا فرماتا ہوں. دنیا کے بادشاہ سزائیں سناتے ہیں تو پھر معافی دے دیتے ہیں, لیکن یہ عہدے بحال کرنا اور وہی صاحب کا مقام عطا کر دینا بلکہ اس سے بھی اعلیٰ, یہ اللہ رب العزت کی شان ہے. اللہ بن حاضر یا ہم نے کہا کہ اتر جاؤ اس سے سارے کے سارے, پہلے بھی آ چکا ہے دوبارہ کیوں ذکر کیا ہے, لکھ تاکید ہے تکرار تاکید کو متضمن ہے, اس لیے دوسرا یہ اختلاف المقصود. پہلا جو تھا حبوب کا حکم تو اس سے مراد کیا تھا کہ دار ابتلاء میں جاؤ اور ایک دوسرے کے دشمن وہاں بنو اور پھر مستقر و متعاون الہین ایک مخصوص وقت تک کے لیے تم وہاں زندہ رہو گے, پھر موت وغیرہ جو ہے تو وہ تم برداری ہو جائے گی. اور دوسرا جو ہے اس میں اس طرح اشارہ ہو گیا کہ تمہیں مکلف ٹھہرایا جائے گا احکام بھیج کے, جو اس کے مطابق عمل پیرا ہوگا تو وہ نجات پا جائے گا, اور جو نہیں عمل اس کے مطابق کرے گا تو وہ ہلاکت سے دوچار ہو جائے گا. اور اس میں یہ ہے کہ قل رحبتو من آجمیا, خالی تمکی دینا جائے کہ جنت سے تمہیں اتار دیا جائے گا تو یہ کافی ہونی چاہیے تھی. کس کے لیے؟ گناہ سے دور رہنے کے لیے, محتاط آدمی کو مخالفت حکم سے روکنے کے لیے کافی ہونی چاہیے تھی. چجائے کہ پھر اقتران جائے تو وہ پایا جائے, یہ بات کا بھی اور ساتھ تکالیف اور سزائیں وغیرہ جائیں تو وہ بھی سنائی جائیں. لیکن پھر آدم علیہ السلام محتاط کوئی نہ نکلے, کیوں ان سے یہ کوتاہی جو ہے مسرت ہو گئی, جبکہ صرف یہ بات کی دھمکی جو ہے تو وہ کافی تھی بچنے کے لیے. یہاں ساتھ ابتلائیں اور امتحانات وغیرہ اور پھر موتیں وارد ہونا وغیرہ, یہ سارے ڈراوے بھی دیے گئے ہیں, پھر وہ کیوں نہ رکے؟ اس کا جواب دیا لیکن نہ ولم نجد له عزما, بھول گئے, جان بوجھ کے نہیں کیا بلکہ نسیان کی وجہ سے. اور پھر نسیان تاریخ کیوں ہوا؟ باری تعالیٰ کا مقابلہ تو بندہ نہیں کر سکتا, اگر وہ ایک چیز بلانا چاہے تو بندہ نہ بھولنے دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل پروگرام ہی زمین میں خلافت کا تھا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, پھر اس بہانے یہ اتارا گیا ان کو, پہلے دکھا بھی دی جنت, یاد رہے دنیا میں جا کے اور عبادتیں کرتے رہے, اولاد کو بھی بتلاتے رہے کہ میں نے دیکھی بالی ہے ایسی جنت ہے جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے, ترغیب بھی اچھی طرح ان کے لیے ہو جائے اس میں, اور پھر محنت مشقت کر کے دوبارہ اس جنت میں آنے کی کوشش کریں. اس لیے پہلے وہاں ٹھہرا دیا گیا, پھر یہاں زمین میں تاکہ نسل پھیلے اور زمین کی آبادی کا سامان دیاب ہو سکے. تکرار فرمایا اللہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے یا مفہوم کے اختلاف کی وجہ سے, کیونکہ پہلا جو ہے وہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ بلیہ کی طرف بعض حکم لباد ایک دوسرے کے دشمن بنو گے, دشمن ہو گیا والم لرد مستقر و متعاون الہین, یہ محدود وقت کے لیے تم زندہ رہو گے ہمیشہ کے لیے نہیں. اور اس سے مقصود کیا ہے کہ وہ تکلیف کے لیے اتارے گئے ہیں, کیونکہ آگے فرمایا اما یاتی انکم منی ہدن فمن تابع ہدایا, میں پیغمبر بھیجوں گا حکام بھیجوں گا, جو مانے گا پھر جنت جائے گا, جو نہیں مانے گا وہ دوزخ میں چلا جائے گا. تو اس مقصد کے لیے اس کو دوبارہ ذکر کیا گیا ہے, مقاصد جداگانہ ہو گئے. چل اور ثانی جو ہے وہ مشعر ہے اس بات کی طرف بہین طور پہ اترو تم تکلیف کے لیے، بس وہ کہ جس نے ہدایت پائی نجات پا گیا، اور وہ کہ جو گمراہ ہدایت سے بھٹک گیا ہلاک ہو گیا، وہ واسطے تنبیہ کرنے اور کیوں تکرار کیا گیا ہے اس کا واسطے تنبیہ اس بات کے لیے، خوف اس بات کا جو مقترن تھا، جو مقترن تھا ان دو امروں میں سے ایک کے ساتھ آپس میں دشمنی اور موت وغیرہ یا تکالیف شریعہ ایک ہی کافی تھا عاقل کے لیے، محتاط آدمی کے لیے روکتا اس کو حکم باری کے مخالفت سے، دونوں مقترن ہوں آدم علیہ السلام محتاط کوئی نہ نکلے، عقل مند کوئی نہ نکلے، حالانکہ پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیفے ہیں، اللہ کا انتخاب ہے، تو جواب دیا اللہ کے نمونا سے بھول گئے اور ہم نے نہ پایا عزم مخالفت کا، اور ان میں سے ہر ایک کافی ہے کے ساتھ کے عذاب کے لیے، قادم سزا کے طور پر وسیعت حاصل کرنے کا، کہ وہاں جائیں گے تو عدالتیں ہوں گی، دشمنیاں ہوں گی، موتوں سے سامنا ہوگا، یا یہ تکالیف جو ہے ان سے سامنا ہوگا، ہر ایک جو ہے یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ان میں سے کافی ہے. اور توجہ کیا کی گئی ہے کہ پہلا اللہ بتوت وہ جنت سے آسمان دنیا کی طرف ہے، اور دوسرا جائز یہ آسمان سے زمین کی طرف ہے، وہ وقم آخر آپ اس کا رد کر دیا، کیونکہ اے بتو مینو تو نہیں فرمایا نا، اے بتو مین ہا ہے، تو پھر پہلے بھی زمین مین ہا کی ہے اور وہ جنت سے نکلنا مراد ہو گیا، پھر یہاں بھی مین ہا ہے تو پھر یہ آسمان سے نکلنا کیسے مراد ہو گیا، سلام اعلیٰ پھر یہ بھی یعنی جنت کی طرف راج ہے، یہ فرق کرنا غلط ہو گیا، تو صحیح اور مختار یہی رہا کہ یہ تقریر تاکید کے لیے ہے اور یا مقاصد جدا گانا ہے، تو اس لیے علیحدہ علیحدہ ذکر کیا گیا ہے، جمی ان ایک تو من ہا یعنی ان بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ اکٹھا جو ہے وہ اتارا گیا، حالانکہ ابلیس کو پہلے اتار دیا گیا تھا، ان حضرات کو بعد میں اتارا گیا، پھر یہ جمیعن کہنے کا مطلب کیا بنے گا، اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ حال ہے لفظ کے لحاظ سے، تاکید ہے معنی کے لحاظ سے، اور مطلب کیا ہے، سارے کے سارے اتر جاؤ، جا رجال کلو ہم، یہ تاکید ہو گئی نا، مطلب کیا ہے، سارے آئے لیکن اکٹھے آئے، یہ لازمی نہ ہوا نا، اسی طرح یہاں بھی مطلب ہوا سارے کے سارے آ گئے لیکن حالت اجتماعی میں آئے یا منفرد طور پر آگے بھی سے آئے، تو وہ مراد نہیں ہوگا، لہذا یہاں بھی یہ معنوی طور پر تاکید ہو گئی، مطلب ہے سارے اترو لیکن یہ نہیں کہ اکٹھے جو ہے اترنے کا حکم دیا گیا، اور جمعیت اور کہا گیا کہ اول جو ہے وہ جنت سے آسمان دنیا کی طرف ہے، اور ثانی جو ہے جنت سے زمین کی دشا کے تو دیکھ رہا ہے، اور یہ اس طرح جیسے کہ تو دیکھ رہا ہے یعنی غلط پر قیدل، اور جمیعن یہ حال ہے لفظ میں تاکید ہے معنی میں، وہ سارے کے سارے اکٹھے والا معنی نہ ہوا نا، سارے کے سارے اترو یہ مطلب ہو گیا، اسی لیے نہیں وجہ سے نہیں تقاضا کرتا ہوں کہ اجتماع کا حقوق میں زمانے واحد کے لحاظ سے جمیعن کہا جائے، مطلب کیا ہے آئے سارے لیکن آگے پیچھے آئے ہوں اکٹھے آئے ہوں، وہ عام ہو گیا، اما یاتی انکم منی ہدن فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، جو اتباع کرے گا میری ہدایت کی تو ان پر خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، اور والذین کفروا وکذبوا جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کی تکذیب کریں گے تو وہ عذاب نار ہیں اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے، یہ کلو کے بعد یہ ہو گیا کہ زمین پر اترنے کے بعد تمہیں مکلف ٹھہرایا جائے گا، جو اس تکلیف کے مطابق عمل پیرا ہوگا اور پابندی کرنے والا ہوگا اس کے لیے یہ انعام ہو جائے گا، دوسروں کے لیے وہ سزا ضائع ہو جائے گی، اب ان یہ شرط کے لیے ہو گیا، ان ما اصل ان ما ہے پھر ان بھی شرط ہو گئی, اور آگے پھر فمن تابع ہدایا یہ بھی شرط ہو گئی, تو دوہری شرطیں جو ہے یہ آ گئیں. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب دیا کہ پچھلا جملہ جو ہے شرط جزا سنایت مل کے پہلے کی جزا جائز وہ بن رہا ہے, پھر شرط پچھلی الگ ہوگی پہلی جو ہے وہ الگ ہوگی, پچھلی اپنے واہ واہ لاکھوں فنل ہے اولا یادوں کے لیے ہو گئی, اور پہلی جائز وہ اس فمن تابع خدا یا لاکھوں فن سارے کے لیے ہو گئی. ماض ہے یہ موصولہ ہوتا ہے موصوفہ ہوتا ہے, تو یہاں نہ موصولے کا معنی بن سکتا ہے نہ موصوفے کا, کیونکہ اسم پر داخل ہونا ان کا لازم آئے گا, حالانکہ یہ ان شرطیہ فعلوں پر داخل ہوتا ہے. اس کا جواب کیا دیا؟ کہ یہ ما زائدہ ہے اور اکدت بے ان, اس ان شرطیہ کی تاکید ہے اس کے ساتھ پائی گئی ہے, اس کی مزید تائید پیش کرتے ہیں کہ یہاں موقت حکم بیان کرنا مقصود ہے, اسی لیے یا تی کو من ادن نہیں فرمایا یا تیرنا, انہوں نے تاکید کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے. حالانکہ امرداری کے بعد آتے ہیں اور اس میں تاکید والا معنی پیدا کرتے ہیں, یہ نون تاکید سکیلا حفیظہ وغیرہ, تو یہاں تل والا معنی نہیں. شروع ہو اور اشکال یہ ہے کہ ہدایت تو مانوی امر ہے, وہ بذات خود آنے جانے سے تو دور ہے, پھر جاتی انا کو منی ادن یہ کیسے فرما دیا گیا؟ اس کا جواب دیا بے انزال او ارسال, یا تو قرآن آئے گا کتاب آئے گی فرشتے لے کے آئیں گے, یاتی اس لحاظ سے مجاز نسبت کر دی گئی ہے, یا رسول کرام جو ہیں تو وہ آئیں گے, اصل رسول آئے ان کے ذریعے ہدایت آ گئی, اس طرح پر بالواسطہ آنا مراد ہے, نہ کہ بلاواسطہ آنا جاتی ہے مراد ہے. اور اشکال یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سامان انتظام یہ تو بالفعل پایا گیا ہے, اور 1,24,000 یا 2,24,000 یا 2,40,000 پیغمبران کرام آئے, جب حتمی طور پر یہ چیز پیش آنے والی تھی تو پھر اضافہ کا مقام تھا نا, مستقبل میں جو امر یقیناً پایا جانے والا ہو اسے اضافہ سے تعبیر کرنا چاہیے, ان جو امور محتملا مشکوکہ کے لیے ہوتا ہے تو اس کے ذکر کرنے کا جواز کیا ہوگا؟ یہ اشکال یہاں پیدا ہوا. جواب کیا دیا؟ بینو محتامل بھی نفس غیر واجب عقل, اللہ رب العزت پر کوئی واجب نہیں, یہ اس کا فضل ہے کرم ہے کہ اس نے رسول بھیجے کتابیں نازل فرمائی, تو بذات خود گویا لازم نہیں تھا باری تعالیٰ پر, اس لحاظ سے اللہ بھیجے نہ بھیجے مرضی والا ہے, تو ان جو امور محتاملہ مشکوکہ کے لیے ہے تو وہ ذکر کر دیا. اسی طرح یہ بھی بتلایا کہ باری تعالیٰ پر یہ عقلاً واجب نہیں کہ ایسے انبیاء اور رسول کو آیات آفاق و انفس جائیں, وہی کافی ہے, بندہ ان میں غور فکر کرے تو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کسی بنانے والے کے بغیر نہیں موجود ہو سکتی چیز, تو اللہ کی ذات کا موجود ہونا, قدرت والا ہونا, علم حکمت والا ہونا, ارادے والا ہونا, وہ سب کچھ انہی آیات سے آفاق و انفس والی جائیں ان سے واضح ہو جاتا تھا, یہ گویا محض اس کا فضل ہے, ورنہ عقلی طور پر باری تعالیٰ پر یہ امر واجب و لازم نہیں تھا. اور سوال کا جواب دیتے ہیں کہ فمن تابع آ, وہ کہنا چاہیے تھا کیونکہ پہلے بدل کا ذکر آ جو گیا, دوبارہ ضمیر کا مقام ہے, جا ضمیر کی ہو ذکر اس میں ظاہر کو کیا جائے, پھر کوئی خاص نقطہ ہونا چاہیے نا, ورنہ یہ کتنا ہوا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ پہلی جو ہدن ہے وہ خاص ہے, پچھلا جو ہدایا ہے تو وہ عام ہے, تو اس فرق کے لیے ضمیر نہیں ذکر کی گئی ہے, بلکہ لفظ ہدا کر گیا اسے گرا دیا گیا ہے, کیونکہ ثانی سے مراد کیا ہے؟ بات آد ہے رسول وقت ظاہ العقل, جو رسول لے کے آئے یا عقل جس کا تقاضا کرتا ہے وہ عام مراد ہے, تو پہلا جو ہے اس سے خاص جو آیات اور رسل کی صورت میں ہوگی وہ مراد ہے اس فرق پر تنبیہ کرنے کے لیے ضمیر کی بجائے اس میں ظاہر سے وہ ذکر کر دیا گیا ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, تو خوف کیا ہے؟ ایک چیز ناپسندیدہ ہو اس کے سلط ہونے کا اندیشہ, یہ خوف ہو گیا. ادھر کیا ایک چیز محبوب پسندیدہ ہو, اس کے ہاتھ سے نکلنے کی فکر ہو, تو یہ ادھر ہو گیا. تو مطلب کیا ہوا؟ جو نہیں پسند ہوگا انہیں وہ ان کے قریب پھٹکنے نہیں دیں گے, اور جو محبوب امر ہوگا ان کا وہ ان کے ہاتھ سے نکلنے نہیں دیں گے. اس لیے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون فرمایا کہ جو نہیں پسند وہ ان کے قریب نہیں آئے گا, اور جو پسند ہے تو ان کے ہاتھ سے نکلے گا نہیں. تو خوف صرف اندیشہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نا, پھر یہ مبالغہ ہو گیا تھا. ایسے اندیشے اور فکر بھی ان کو لاحق نہیں ہونے دیں گے جائے کہ ناپسندیدہ امور بالفعل ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیں. اسی طرح فکر ہے کہ یہ چیز محبوب ہے, ہاتھ سے نکلنا چاہے تو یہ فکر بھی نہیں پیش ہونے دیں گے جائے کہ محبوب چیزیں عملی طور پر ہاتھوں سے نکل جائیں. یہ مبالغہ ہو گیا اور انتہائی کرم نوازی کا مظاہرہ ہو گیا اس میں. والخوف علی المتوقع, خوف جو چیز ابھی لاحق نہیں ہوئی لیکن فکر ہے اندیشہ ہے کہ لاحق ہو جائے, وہ مستقبل میں جو پیش آنے والی ہو اس کے لحاظ سے جو پہلے ایک تفکر ہوتا ہے یہ حزن ہو گیا. اور والحزن علی الواقع, پہلا خوف ہو گیا اور جو عملاً ہاتھ سے نکل جائے تو محبوب بھی ہو پھر یہ حزن ہوگا. تو گویا بالفعل ہاتھ سے نکلے گی نہیں معلوم چیز ہے, اور اندیشہ بھی اس قسم کا نہیں لائق ہونے دیں گے جو چیز انہیں پسند نہ ہوگی اس کا. سبحان اللہ, اس طرح پر باری تعالیٰ نے ان کے حق میں ثواب کو مؤکد اور انتہائی بلیغ انداز میں ثابت کیا کہ جو محبوب چیز ہے وہ عملاً انہیں حاصل ہوگی, اور یہ فکر بھی نہیں آنے دیں گے کہ یہ چیز ہاتھ سے نکل نہ جائے, اور جو نہیں پسند تو اس کا فکر بھی لائق نہیں ہونے دیں گے سجائے کہ وہ چیز ان پہ مسلط ہو جائے. تو عذاب کی نفی اور ثواب کا اصول بڑا اعلیٰ اور آکد انداز میں ثابت کر دیا گیا ان کے حق میں. اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت, اپنے جواب کے ساتھ یہ شرط اول کا جواب ہے اور کیا گیا اور تاکید کی گئی اس کے ذریعے ان کی, اسی وجہ سے یقین ہے مستحسن ہوگی تاکید طلب کا مانا طلب والا چل. اور مانا یہ کہ اگر بے شک یہ سوال کا جواب ہو گیا نا کہ ہدایت مان بھی امر ہے وہ آ جا تو سکتا کوئی نہیں, پھر یاتی اللہ کو من یودن کہنے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب مطلب یہ ہے کہ آئے گی میری طرف سے ہدایت بس وہ کے ساتھ یا سالے رسول کے سالے رسول کے وہ کہ جو اتباع کرے گا اس کی تم میں سے نجات پا جائے گا کامیاب ہو جائے گا. فجدین اس لایا گیا ہے لا خوف علیہ ولا ہم یحزنون میں اصل مراد کیا ہو گیا کہ عملی طور پر نجات ثابت ہوگی اور فلاح اور جو انعام ملنا تھا اس کے ساتھ وہ فائض المرام ہو جائے گا. پھر اور سوال کے ہدایت کا آنا تو یقینی تھا کہ پھر یہ ان جو امور معتملہ کے لیے ہے وہ کیوں ذکر کیا گیا, اس کا جواب لایا گیا اور حال یہ کہ آنا ہدایت کا یقینی ہے. کیوں لایا گیا؟ معتمل کی نفس ہی بذات خود وہ اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے, یہ سوال ہے کہ ہدایت کا سامان کرے نہ کرے. جب عقلاً واجب نہیں تو پھر اس لیے ان امور معتملہ والا جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا ہے. اے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے, ورنہ کوئی مطالبہ تو نہیں کر سکتا کہ تو نبی کیوں نہیں بھیج رہا. قیامت کے دن یہ ادھر کریں جو لوگ فطرت میں مر گئے ہیں کہ نبی تھا کوئی نہ تو ہم کیا کرتے, یہ سوال باری تعالیٰ پر نہیں اٹھا سکیں گے. گویا عقلی طور پر باری تعالیٰ پر واجب نہیں. یہ محض اس کا فضل ہے, کرم ہے کہ اس نے انبیاء بھیجے, کتابیں نازل فرمائیں, بذاتِ خود کی نفس سے ہی واجب نہیں ہے, ممکن ہے, تو اس لیے ان ذکر کر دیا. پھر اور سوال کے تکرار کیوں ہے؟ تکرار کے ساتھ ذکر کیا لفظ مضافہ اور نئی ضمیر ذکر کی ہے, یعنی وہ کہ جو اتباع کرے گا اس کی, جس کو وہ لے آئے, جو اس کے پاس آیا کرنے والا, جس کے ساتھ شاید ہے عقل, جس کے ساتھ شاید ہے عقل, تو نہیں ہو ان پر جائے کہ بالفعل وہ چیز نازل ہو ان پر, لا خوف میں مبالغہ کے طور پر نفی ہوگی کہ فکری ایسی ناپسندیدہ چیزوں کا انہیں لاحق نہیں ہونے دیں گے, جائے کہ بالفعل ان سے واسطہ پڑے ان کا, اور نہ خوف ہوگی ان سے کوئی معلوم چیز تاکہ وہ اس پر کم زدہ ہو, تو خوف ہو گیا اس پر جو متوقع ہو, آوردن ہو گیا اس پر جو بالفعل معلوم چیز ہاتھ سے نکلے. اصل کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا, جنت ان کو حاصل ہوگی, تو پھر یہاں اسی ثواب کے اصول کو اور عقاب کے رویے کو موقت انداز میں ثابت کیا گیا ہے کہ عذاب کا اندیشہ بھی نہیں ہونے دیں گے, اور ثواب کے کا اصول اتنا یقینی ہوگا کہ خیال بھی نہیں آئے گا انہیں کہ ہمارے ہاتھ سے کہیں یہ نکل نہ جائے. نفی کی اسی سے عقاب کی اور ثابت کیا ان کے لیے ثواب کے اوپر موقت اور جبر. اور قرآن بیان کرتے ہیں ہدایا کو ہدیا پڑھا گیا ہے, ہدیر کی یہ لوگ ہوتا ہے کہ وہ الف کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں, اسایا کو اسیا بنا دیا, ہدایا کو ہدیا بنا دیا, لا خوف لا خوفا یہ بھی پڑھا گیا ہے, تو باولا مشبہ باللیث کی وجہ ہے لائے نفی جنس جو ہے وہ بنا دیا گیا, تو نکرہ مبنی پر فضا ہو جاتا ہے, مطلب لا خوفا اس طرح بڑھا جاتا ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کے ساتھ تو وہ دوزخ والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے. ماقبل میں کیا تھا؟ من تابع ہدایا فلا خوف, پھر مقابلہ کا تقاضا کیا تھا؟ ولم یتبع, یہ کہنا چاہیے تھا. تو یہاں کافر ہو اور کذب ہو یہ کیوں ذکر کر دیا گیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل تو یہ تھا ولم یتبع بل کافر ہو و کذب ہو, لیکن پھر ولم یتبع کا علم تابع ہدایا سے آ رہا تھا, اس کو عزف کر دیا گیا, اور جو عدم اتباع پر متفرق تھا کفر تکذیب اس کو اس کی جگہ پر ذکر کر دیا گیا. باقی کفر تکذیب بھی تو کفر ہی ہے, پر دو کے ذکر کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا جواب دیا کہ کفر ہے دل کے ساتھ اور تکذیب ہوگی زبان کے ساتھ, تو اس لیے یہ دونوں فعل جو ہیں یہ متوجہ آیات اللہ کی طرف ہو گئے کہ کفر کیا ہماری آیاتوں کے ساتھ دل کے ساتھ اور تقریب کی زبان کے ساتھ. آیت نیا لفظ آیا تو اس کی تحقیق فرماتے ہیں کہ یہ لفظی معنی کا کیا ہوتا ہے, علامت ظاہرہ اور مصنوعات جو ہیں ان کو پھر آیات سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بنانے والے کے وجود پر, اس کے علم پر, قدرت پر دلالت کرتی ہے, اس لحاظ سے انہیں آیت کہہ دیا گیا. کلام مجید کا ایک حصہ مخصوصہ جو ہے اس کو آیت سے تعبیر کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ بھی متمیز ہوتا ہے علامت کے ذریعے کہ یہ ماقبل سے یہاں الگ ہے, پہلے سے الگ ہے, پچھلے سے بھی الگ ہے. باقی یہ ماخذ اس کا کیا ہوا؟ ایون, ایون میں ممیز پوچھا جاتا ہے نا, پھر یہ بھی گویا امتیاز پر مشتمل ہوتی ہیں, اس لحاظ سے ان کو آیت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. لِأَنَّهَا تُبَيِّنُ أَيًّا مِنْ أَيٍّ, ایک آیت دوسری آیت سے اپنے آپ کو جدا کر رہی ہوتی ہے, اس لحاظ سے اس میں بھی وہ امتیاز والا, تبیین والا معنی آ گیا. یا من اوا الہ, یہ محفوظ کس سے ہے؟ اوا الہ سے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا. تو پھر آیات کی طرف احکام حاصل کرنے کے لیے رجوع کیا جاتا ہے, اس لحاظ سے اسے آیت کہہ دیا گیا ہے. باقی یہ فے اور فے کلمہ بندہ ہو گیا نا, عین اور لام دونوں یا ہیں, یا اجوت واوی ہے, عین کلمہ جو ہے تو وہ واو ہے, پھر اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے. یہ مختلف اقوال بیان کروا رہے ہیں کہ ایتن ایتن تھا تو ادغام کر دیا گیا, یا اویتن تھا تو واضح ہے ساکن تھی تو اس کو یہ سے تبدیل کر کے ایا یہ بنا دیا گیا. عبدالت عینہا الفن واو کو الف سے تبدیل کر دیا گیا علاقے کی آس, یا آیا یتن آوا یتن تھا جس طرح راما کا تم ہے, تو پھر واو تارک ما قبل مکتو ہے تو اسے الف کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا, پھر اس کو عزف کر دیا گیا, یا اصل میں آ یتن تھا جس طرح قائلتن حملے کو عزف کر دیا گیا تفویض کے لیے. یہ اشتقاق کے لحاظ سے بات ہوگی اس میں کہ یہ لفیف مقرون ہے, عین کلمہ بھی لام کلمہ بھی حرف علت ہے, آگے عین کلمہ یا ہے یا وا ہے, دو طرح کے قول آ گئے اس میں. یہ تیسرا یہ حمزہ تھا اصل میں قائلتن کی طرح آئیتن, پھر حمزہ عزف ہو گیا, اس طرح پر محمود العین والی صورت جاتی یہ بن گئی اس میں. اب مستاق اس کا کیا ہے تو وہ بیان کرواتے ہیں. بل مراد و آیات ہے نا, جو نازل کی گئی ہیں آیتیں وہ مراد ہیں, تورات کی صورت یا انجیل زبور کی صورت یا صاحب کی صورت یا قرآن پاک کی صورت میں یہ مراد ہے. پاک یا ماریوم ہا بل معقولہ عقلی دلائل آسمان زمین سورج چاند تارے جمادات نباتات حیوانات انسان وغیرہ, یہ عقلی دلائل ہو گئے, اور جو کتب نازل کی گئی ہیں تو وہ نقلی ہو گئے, تو دونوں طرح کی آیات ہیں تو یہ مراد ہو جائیں گی اس میں. تو کذب ہوئے آیات ہیں نہ تکذیب کریں ہماری آیات کی, تو آیات منزلہ کی تکذیب تو کیا ہوگی, تم جھوٹ بول رہے ہو, اللہ نے کسی تمہیں نبی کوئی نہیں بنایا, کسی پر کوئی نہیں کتاب وغیرہ نازل کی, وہاں انکار یہ ہوگا. لیکن آسمان زمین چاند سورج تارے پہاڑ نباتات جمادات سے یہاں تکذیب کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں یہ ہے کہ یہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں, کوئی ان کا بنانے والا نہیں ہے. یہ کہنا کہ ان کا بنانے والا ہے اور وہ واجب الوجود ہے اور علیم سمیع بصیر مرید متکلم چاہیے اور واحد ہے لا شریک لا ہے, یہ غلط ہے. تو اس لحاظ سے تکذیب ان آیات کی دلالت کی جائے تو وہ پائی جائے گی. صرف یہ محفوظ ہے سمن تابعہ پر منتا دے ادا اصلاح خوف نہ رہی ولا میتن پر تقسیم ہے اس کے لیے فرمایا وہ کہ جو اتباع نہ کرے بلکہ وہ کفر کرے اور ان کے کفر کرے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرے اللہ تعالیٰ کی آیات کی, یا وہ کفر کرے آیات کا اور تکذیب کرے ان کی آیات کا, کفر کرے جنہاں مغالط کو چاہتا ہے نا, پھر کفر میں دل کے ساتھ تکذیب ہو گئی اور کذبو میں زبان کے ساتھ ہو گئی, تکذیب کی آیات کے مطلب ہو جائیں گے جار مجرور کی طرف ہو جائیں گے, آیت اصل میں علامت جائے گا اور آیت اصل مطلوبات کو حصیت ہے کہ وہ دلالت کرتی ہے ثانی کے وجود پر اور اس کے علم پر اس کے قدرت پر اور ہر طائفہ کے لیے. ہو گیا دوسرا اجلاس کیا ہے, ہر طائفہ قرآن کے کلمات کیا متمیز ہے اپنے گھر سے فصل کے ذریعے نشان لگا دیا جاتا ہے کہ یہاں پر آیت پوری ہو رہی ہے, اور اس کا اشتقاق ہے من ایل کس سے ہے؟ ہاں ایو امتیاز کے لیے ہوتا ہے نا, ممیز پوچھا جاتا ہے ایو کے ذریعے, تو پھر آیت کو ایو سے اخذ کرنے کی مناسبت کیا ہوگی؟ کیونکہ وہ بھی ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرتی ہے, دوسری چیز سے یا اوائل ایسے ہے, اس کا مطلب ہے رجوع کرنا. پھر احکام کے اس بات وغیرہ کے لیے ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے, اس لیے ان کو آیات سے تعبیر کر دیا گیا, اور اس کی جو اصل ہے یا اویتن ہے, کمرہ کے وزن پر سر بدل دی گئی, اس کے عین کو الف سے خلاف قیاس تبدیل کر دیا گیا, یا اس کے جو آیا یسن آیا یسن وائی مسرے کو معقول مقصود, پھر تو قیاس ہے نا الف کے ساتھ بدلنا, اس صورت میں پھر الف کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا علت اب اعلان کیسی ہو گیا نا چلو یہ آیت حلف کر دیا گیا حمزہ تخفیف کے لیے, مراد ہماری آیات سے ایسی آیات ہیں کا بیان ہو گیا کہ مراد آیات سے منزلہ ہیں یا جو منزلہ بھی اور جو معقولہ ہے کو بس تنبیہ کوئی نہیں کرا لیں گے جامعہ علی کی برادری ہاں.